smoking some cereal. Put them below. Mm-hmm. We smoking crunch from the captain right before the rap and the trapping was happy. Ripping out the pack of the jacket was sad. Heard they caught him lacking. It's actually tragic. He blew it. Snipers around me, they watching the movement. All this power, they thought I was Jewish. Oh my God, mom, look in the sky. Flying saucer came straight out the movies. Don't be stupid. Stay away from the arrows and Cupid. Never put the drugs before the music. You a man, boy, success is your duty. Getting high with no purpose is useless. Thinking clearly, the Rolls Royce is ruthless. All the winners beginning is losing. Nigga, tried to follow my steps with my shoes is bigger. I'm taking drugs and now I'm thinking clearly. Ain't breaking my spirit. I get up and go. I don't need you to fear me. I need you to hear me. And so sincerely, I'm 100. Understand that I'm serious. You can get near to this. This material is not for the low. Got some cookies from Miriam. Smoking some cereal. Prepare for the burial. Put them below. I'm taking drugs and now I'm thinking clearly. Ain't breaking my spirit. I get up and go. I don't need you to fear me. I need you to hear me. And so sincerely, I'm 100. Understand that I'm serious. You can get near to this. This material is not for the low. Got some cookies from Miriam. Smoking some cereal. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. to się właśnie nazywa Totalny Wiosna na antenę bez absolutnie żadnych zahamowań. 5 minut po 2, czyli najwyższy czas na wielkie piękno. Dzisiaj takie amerykańskie święta, wielka trójka, taka moja. 3 zespoły, które są w takie w moim DNA. Black Keys, Ohio, Kings of Leon, Nashville i Queens of the Stone Age, Kalifornia, ale będzie też wisienka na tak zwanym torcie i gość specjalny. Ale to za jakiś czas. Temple, Kings of Leon na początek, przed momentem. To teraz już przede wszystkim będzie takie grane live, ponieważ no wiadomo, jesteśmy na żywo, w związku z tym też pielęgnujmy to w sobie. Trójka, po prostu słychać życie. Do 4:00 przede wszystkim, jak mówiłem, koncertowo, pięknie. Beata Wolska będzie realizować niezmiennie. Michał Żołądkowski zaczyna prowadzić, tak, to ja i wspólnie z Państwem jesteśmy, jak mówiłem, do 4:00 i wspólnie zapraszamy na piękną, bardzo sensowną, no przede wszystkim na taką rockową nutę, do uszną, zmysłową degustację. I can't look you in the eye. Thanks, me. All right, this song has like a sing-along bit. Sometimes. You gonna sing along? All right. podpisuje się pod hasłem i w to mi gra i ręka do góry. Beata, proszę. Tak, zdecydowanie. Radioactive Kings of Leon 11 lat temu, bo zazwyczaj wspomina się ten pierwszy raz, przynajmniej w kontekście muzycznym, ten akurat jednak zazwyczaj udany. Spotkaliśmy się na openerze, później jeszcze dwa razy, ale właśnie to ten first time jakoś tak najbardziej utkwił mi w pamięci, jeżeli chodzi o Kings of Leon. To przeskakujemy teraz na Queens of the Stone Age. Oni na żywo w Warszawie 30 lipca na Torwarze, a w Trójce teraz ze specjalnym gościem. I pięknie. A wonderful musician and a great human being. Mr. Eddie Vedder. This song is called Little Sister. Show you. to na przykład przesypiał w pracy, a trójka była włączona, no to chyba już przestał przesypiać oczy do góry. Poszliśmy za ciosem, można powiedzieć. Eddie Vedder w Little Sister opukiwał pałeczką takie drewienko i podśpiewywał w refrenie z Queens of the Stone Age. Tam za dużo do roboty nie miał, to postanowiłem też przypomnieć, jak Eddie z Pearl Jam no koncertowo jednak to dają radę. Review Mirror w wersji live sprzed, jak dobrze pamiętam, chyba 7 lat. To teraz ci, jak było w serialu Alternatywy 4, kiedy Anioł z Winnickim sobie rozmawiali, no i szukali państwa na H. No i właśnie z tego państwa, czyli z Ohio. The Black Keys. The Black Keys! proszę nasłuchać entuzjazm. 28 minut do trzeciej. Black Keys, jak kawał tej porze, taką lubimy, szczególnie we wtorki od drugiej do czwartej. Czarny jak noc i słodka jak grzech. Dziś moja święta trójka, moim zdaniem, w takim twórczym dopasowaniu. I Black Keys, i Kings of Leon, i Queens of the Stone Age koncertowo. To, proszę bardzo, panie, teraz pod scenę i uszy do góry, bo Josh ma tutaj coś na wstępie. This is a song for the ladies, man. A little sing-along called I Wanna Make It With You. Anytime, anywhere, I wanna make it. song about you. When it's just at the end, ain't nothing you can do about it. It's called I Sat by the Ocean. Sat by the Ocean, Queens of the Stone Age w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Wielkie Piękno. 30 lipca w Warszawie, jeszcze raz przypomnę i pewnie jeszcze zdążę o tym dać znać do czwartej. Na Torwarze może się spotkamy i wspólnie też pośpiewamy. Kings of Leon byli niecały rok temu, rozgrzewała wtedy Dziwna Wiosna, a oni gwiazdą w Krakowie, czyli właśnie Kings of Leon, lubią nas grać do tej pory 7 razy, jak Wojcu Chrzestny, trzech braci i kuzyn, chociaż Wojcu Chrzestny to akurat Tom Hagen, nie kuzyn, ale konsiliere, tak czy owak, bardzo bliska osoba. To mam propozycję, można powiedzieć, nie do odrzucenia. Słuchamy wspólnie dalej. Kings of Leon, za nim One Call, teraz Closer. Thank you. She said, call me now, baby, and I'll come running. If you call me now, baby, then I'll come running. Koncertowa na żywo z programem trzecim Polskiego Radia. 11 minut do trzeciej. One Call, Kings of Leon, trójka, wielkie piękno i moja taka święta trójca amerykańska. Rok 2000 plus, tak to można określić, bo wcześniej to jednak te grunge'owe klimaty, co zresztą nie dziwi, że i pojawił się Pearl Jam z Eddiem Vedderem, ale to był akurat gość specjalny, Eddie Vedder. Ostatni wokalista żyjący z tak zwanej Wielkiej Czwórki, chociaż ja wolę określenie Wielka Piątka, bo nie zapominamy o grupie Stone Temple Pilots. Proszę Państwa, no właśnie, to koncertowo, jak ja uwielbiam Black Pearl Jam, ale ponieważ tematem przewodnim są trzy zespoły i nie ma w tym składzie Pearl Jam, no to w takim razie będzie Black Kiss. Proszę Państwa, dzisiaj o 19:00 grają na żywo, właśnie przed chwilą sprawdziłem. Całkiem niedaleko, bo w Berlinie i ogólnie to w lipcu w Europie, bo też między innymi Włochy, Hiszpania czy też Holandia. Submarine. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Well, I wanna go to a place I can hide. Well, you know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. We'll be right back. Do trzeciej Black Kiss w trójce w ramach Wielkiego Piękna, które trwa i trwać będzie do czwartej. Zespół z Ohio, stanu, gdzie w niedzielę w niektórych miastach jest zakaz sprzedaży płatków kukurydzianych, zakaz także dzwonienia niedzielny do kogokolwiek. Dbają, by mieć po prostu święty spokój, a trąbienie podczas wyprzedzania jest obowiązkowe. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, jest tam również wprowadzony zakaz odurzania ryb alkoholem. Takie to jest właśnie Ohio. Dobrze, to teraz zupełnie inny stan i też no chyba jednak w przypadku tych dwóch utworów to jednak więcej mocy. Queens of the Stone Age teraz w Wielkim Pięknie.